और उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और खड़ी होकर बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम सरगम को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे तो मुझे क्यों लटका रखा है? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट गया। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ पहले जैसा बिहेव करोगे, लेकिन तुम तो बदल गए। देव ने कहा, मैं बदला नहीं हूँ, लेकिन मैं अचानक से सरगम को डिवोर्स नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, मुझे घर में सबको सफाई देनी पड़ेगी। देखो, तुमने मेरा इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लो प्लीज। इतना कहकर देव ने संजना के सामने हाथ जोड़े और संजना कुछ सोच कर बैठ गई। संजना फिर मन ही मन बोली, देव ना तो पूरे तरीके से मेरा हो रहा है और ना ही मुझे छोड़ रहा है। ऐसे तो मैं नया बकरा कभी फंसा ही नहीं पाऊंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। देव ने संजना के हाथ पर प्यार से हाथ रखा और बोला, अच्छा बताओ क्यों ऑर्डर करूं, क्या खाओगी? संजना कुछ नहीं बोली, उसका ध्यान तो कहीं और जा रहा था। देव ने फिर से प्यार से कहा, संजना समझने की कोशिश करो, मैं इतनी जल्दी सरगम को नहीं छोड़ सकता, थोड़ा वक्त तो दो, मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। संजना ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, तुम कुछ ठीक नहीं करोगे, तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते, मुझे समझ नहीं आता तुमने सरगम से शादी ही क्यों की। अब देव को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कहा था शादी करने के लिए, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। ऊपर से मैं अपनी बीमारी से भी जूझ रहा था, ऐसे में मुझे सरगम के पास नींद आई तो मैं क्या करता? देखो, मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर मैं सरगम को डिवोर्स दे दूंगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। संजना ने कुछ नहीं कहा, वैसे भी जब तक वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो जाती तब तक देव को छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। देव ने फोन देखा और बोला, ट्रिश। उसने संजना को देखकर कहा, संजना मेरे भाई का कॉल है, मैं अभी रिसीव करके आता हूँ। संजना बोली, हाँ हाँ जाओ कर लो। देव ने हंसकर कहा, तब तक तुम ऑर्डर कर दो। संजना कुछ नहीं बोली और देव अपना फोन लेकर वहां से चला गया। देव के जाते ही वेदांत आकर संजना के सामने बैठ गया। संजना हैरानी से वेदांत को देखने लगी। वेदांत ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथ में घड़ी, आंखों में चश्मा, हाथ में मोबाइल। इस वक्त वेदांत को कोई भी देखता तो उसकी सांसें रुक जाती, और यही हाल संजना का भी था। वेदांत ने अपना चश्मा हटाया और संजना को देखकर कहा, हाय मैं वेदांत। संजना अब भी हैरानी से वेदांत को ही देख रही थी। इसमें दो राय नहीं थी कि वेदांत इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहा था, और संजना ललचाई सी नजरों से वेदांत को देख रही थी। संजना अपने होश में आई और उसने जानबूझकर एक्टिंग करते हुए कहा, आप तो वही है ना जो मुझे मॉल में मिले थे। वेदांत बोला, याददाश्त काफी तेज है आपकी। संजना अपना फोन निकालकर बोली, आप प्लीज मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपके पैसे आपको वापस कर देती हूँ। वेदांत ने संजना का फोन छीना और उसमें कुछ टाइप किया और फिर संजना को देते हुए बोला, मेरा फोन नंबर है, कभी इस नाजीज की याद आ जाए तो फोन कर लीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर वेदांत ने अपनी घड़ी देखी और बोला, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, वरना इतने सुनहरे मौके को छोड़कर मैं नहीं जाता। इतना कहकर उसने संजना को आंख मारी और संजना उसकी तो होश ही उड़ गए। वेदांत उठा और वहां से जाने लगा। संजना वेदांत को जाते हुए देख रही थी। वेदांत के पीछे चार पांच आदमी भी चल रहे थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वेदांत का रुतबा अलग ही है। दूसरी तरफ देव को फोन पर कृष्ण ने उलझाया हुआ था। कृष्ण बोला, यार तू ऐसे ही चला जाता है, पापा पूछ रहे थे कि देव कहाँ है, मैं क्या बताऊँ कहाँ है, कम से कम पापा को तो बताकर जाया कर। अरे मेरे पापा को ना सही, कम से कम अपने ही पापा को बता दिया कर। यार देख, मेरे से ये सब नहीं हैंडल होता है, घर के बड़ों को बताकर जाया कर। देव ने हैरानी से कहा, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि सबको बताकर जाऊंगा, और वैसे भी आज से पहले तो कभी पापा ने मेरे बारे में नहीं पूछा, अचानक से क्यों पूछने लगे। कृष जो कि अंदर रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठा हुआ था, उसके सामने युग और सार्थक दोनों बैठे हुए थे। वो पिज्जा की स्लाइस खाता हुआ बोला, अब ये सब भी पापा से जाकर पूछना, मुझसे क्या पूछ रहा है। कृष ने फोन पर देव को उलझा कर रखा हुआ था और वहीं संजना अब वेदांत के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन देखती जहां पर वेदांत अपना नंबर टाइप करके गया था। संजना को ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही है, और तभी उसके सामने सार्थक आकर बैठ गया। सार्थक को अपने सामने देखकर संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। सार्थक को तो वो अच्छे से जानती थी, सार्थक ने तो उसे घर तक छोड़ा था। सार्थक को देखकर वो जानबूझकर सरप्राइज होते हुए बोली, मिस्टर राजपूत राइट? सार्थक ने कहा, जी हाँ मैं संजना, उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे भूल जाएंगी। वैसे एक बात कहूं, आपको देखकर लगता नहीं कि आप 30 साल की हैं। ये सुनते ही संजना आंखें फाड़े सार्थक को देख रही थी। वही सार्थक की बात सुनकर कृष और यो जो कि उनके पास ही बैठे थे दोनों ने एक साथ अपने हाथों पर हथेली मार ली और एक साथ बोले, ये किसी को पटाने में भी रिपीट बात क्यों बोलता है। संजना को बार बार अपनी एज के बारे में सुनकर थोड़ा बुरा तो लग रहा था लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि दो हैंडसम बैचलर लड़के उसके पीछे लगभग दीवाने हैं। सार्थक बोला, आप यहाँ अकेले आई हैं? संजना कुछ सोचने लगी। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं देव वापस से ना आ जाए और अगर आ गया तो सार्थक को क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराएगी। ऐसे ही ना जाने कितनी ही बातें संजना के दिमाग में चल रही थी और तभी सार्थक ने फिर पूछा, आप यहाँ अकेले आई हैं? संजना ने हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक खड़ा होकर अपना एक हाथ संजना की ओर बढ़ाते हुए बोला, तो क्या आज रात हम डिनर करने चलें? संजना हैरानी से सार्थक को देख रही थी। इसमें दो राय नहीं थी कि सार्थक दिखने में काफी हैंडसम था, बिल्कुल अपने पापा की परछाई। अब संजना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो एक तरफ रेस्टोरेंट के गेट की तरफ देखती और दूसरी तरफ सार्थक के हाथ को। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि उसके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खड़ी है। वैसे भी देव पर अब उसे भरोसा नहीं था। कुछ सोचकर संजना ने सार्थक के हाथ में अपना हाथ रख दिया और बोली, हाँ चलिए लेकिन सिर्फ डिनर। सार्थक ने कातलाना मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हाँ बस हम डिनर करेंगे, आपको क्या लगा? संजना भी मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं लगा, चलिए। सार्थक और संजना दोनों ही उस रेस्टोरेंट से चले गए। उन दोनों को कृष और योग जाते हुए देख रहे थे। वहीं देव अपने फोन में हलो हलो कर रहा था। थोड़ी देर बाहर खड़े रहने के बाद देव ने फोन कट किया, अपनी जेब में रखा और रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। लेकिन तब तक संजना जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने किचन की सफाई की और शिवांगी के कमरे में आया। उसने देखा तो शिवांगी बालकनी में खड़ी हुई थी और तेज हवाएं चल रही थी। अनिरुद्ध थोड़ी तेज आवाज में बोला, तितली अंदर आ जाओ वरना बिना पंखों के उड़ जाओगी। शिवांगी ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और फिर धीरे कदमों से कमरे के अंदर आ गई। अनिरुद्ध बोला, बाहर क्या कर रही थी? शिवांगी सिर झुकाकर बोली, बोले। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। वो शिवांगी के पास आया, उसने शिवांगी के चेहरे को अपने हाथ से उठाया और बहुत प्यार से उसकी गाल को थपथपाते हुए बोला, बताओ बाहर क्या कर रही थी? शिवांगी ने एक हाथ से बालकनी की तरफ इशारा किया और बोली, बुलेट। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे लेकर बालकनी में आया। शिवांगी ने नीचे पार्किंग में खड़ी अनिरुद्ध की बुलेट की तरफ इशारा किया और बोली, बुलेट। अनिरुद्ध बोला, क्या बुलेट? शिवांगी ने अपने दोनों हाथ आगे किए और बुलेट चलाने का इशारा किया। अनिरुद्ध को हंसी आ गई। अनिरुद्ध प्यार से बोला, तुम्हें बुलेट चलानी है? शिवांगी बोली, तितली बुलेट। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि उसकी तितली बुलेट चलाना चाहती है। अनिरुद्ध बोला, अगर बुलेट लेकर गिर गई ना तो दब के मर जाओगी, तुम्हें पता भी है कितनी भारी होती है बुलेट। लेकिन शिवांगी तो हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध ने तितली का हाथ पकड़ा और अंदर खींच कर लाता हुआ खुद में ही बड़बड़ाया, अजीब पागल है, गिर गई तो खुद से उठ नहीं सकती और इसे बुलेट चलानी है। और ये बोलकर अचानक ही अनिरुद्ध रुक गया। उसने हैरानी से पलटकर तितली को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तितली के अंदर इच्छाएं पैदा होने लगी थी। वो अलग बात है कि वो अपने दिल की बात ठीक से बता नहीं पाती थी लेकिन वो बुलेट चलाना चाहती थी। ये इस बात का सबूत था कि अब वो ठीक होने के रास्ते पर चल पड़ी है और अगर अनिरुद्ध उसका ऐसे ही ध्यान रखता रहा तो शायद उसे दवाइयों की, टेस्ट की, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अनिरुद्ध के प्यार के साए में ही ठीक हो जाएगी। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, तुम बाइक चलाना चाहती हो? शिवांगी ने अपने दोनों हाथ उठाए और उनकी मुट्ठी बनाई और ब्रुम ब्रुम करने लगी। और ये देखकर अनिरुद्ध को फिर से हंसी आ गई लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। एक ही दिन में वो तितली से बहुत अट्रैक्ट हो गया था। उसे एक उम्मीद दिखाई दी, तितली अब ठीक हो जाएगी। अनिरुद्ध ने खुश होकर तितली को गले लगाया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, देखो आज रात मेहमान आएंगे, मतलब मेरी बहन और उसका पति आने वाला है। मैं तुम्हें कल बुलेट पर लेकर चलूंगा, फिर जब तुम पूरी ठीक हो जाओगी ना तो तुम्हें चलानी भी सिखा दूंगा। इतना कहकर उसने शिवांगी की ओर देखा। शिवांगी बस अनिरुद्ध को ही देख रही थी, उसे समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा था। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी को समझाने की कोशिश की, उसकी बहन और बहनोई आने वाले हैं। बहुत ज्यादा समझाने के बाद आखिर शिवांगी को कुछ कुछ समझ आ गया। वो बस हाँ में गर्दन मटकाती रही। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और बोला, बस हाँ में गर्दन हिलाती रहती है, पता नहीं इसे कुछ समझ भी आता है या नहीं। अचानक ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का चेहरा देखकर कहा, ए तितली, तुम्हारा ताऊ आएगा तो मुझे बचा लोगी ना। शिवांगी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अनिरुद्ध खुद में ही बड़बड़ाया, पता नहीं इसे कुछ समझ आता भी है या नहीं, या मैं ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उसने शिवांगी को बेड पर लिटाया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, चलना फिरना बिल्कुल नहीं और सो जाओ और कमरे से बाहर मत आना, समझ गई? कमरे से बाहर मत आना तितली, कमरे से बाहर नहीं आएगी। इतना कहकर उसने इशारे से तितली को समझाने की कोशिश की। तितली ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, तितली बाहर नहीं, तितली सोई सोई। अनिरुद्ध ने एक तसल्ली की गहरी सांस ली और बोला, हाँ तितली सोई सोई, ठीक है और बाहर मत आना। अनिरुद्ध कमरे से बाहर चला गया और जाते हुए उसने कमरे का गेट बंद कर दिया। अनिरुद्ध सीधा किचन में आया, उसे आज आराध्या और अभिमान के लिए डिनर जो बनाना था। हालांकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि अभिमान शायद ही उसके हाथ का बना हुआ खाना खाए, फिर भी कुछ रस्मों को तो अनिरुद्ध को भी निभाना पड़ता। दूसरी तरफ सीनियर रघुवंशी जूनियर रघुवंशी के साथ मेंशन वापस आए। सबके हाथ में अपने अपने लैपटॉप के बैग थे। सब जब आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हैंडसम लोगों की फौज एक साथ आ रही है। सब ने थ्री पीस पहना था और सब एक से एक हैंडसम लग रहे थे। तभी हीर शाम की पूजा करके हॉल की तरफ आ रही थी।